Bir bahçem olur belki. Ben de mevsimleri tanırım. Günü geceden öbek öbek ak dikeni akantuslardan ayırırım. Hiçbir çivinin delmediği öyle bir sessizlik bulurum ki denizimden gemiler geçerken bir gonca patlasa kıyamet kopuyor sanırım. Sarman bir kedi yavrular. Ağzı var, dili yok kehribar köpeğin yaraları sağılır. Rüzgar gözlerimi sıvazlarken mersin dalları takarım başıma. Şam işi sandaletlerimi bağlarım. Asma ağlar, taş ısınır. Belki ay ışığı olur denize akarım. Çift tepeli servi fidanına sarılır yabani gül dalı. Son tomurcuğunda açarım. Bahçemde bir hoşluk bulurum belki bir zamanlar sahip olduğum güzellik hatırına. Kayda değer bir rüya görürüm ben de. Hiç bilmediğim bir sevinçten nasiplenir, ırmak gibi ırmağa, nil gibi denize kavuşurum. Ruhumu taşıyan bedenim ilk kez bana yabancı gelir. Yollardaki işaret taşlarından şehrin yönünü öğrenirim. İlk kez gittiğim cihete dikkat kesilirim. Can evime vuran iki sancı arasında bir parça nefeslenirken şifa iner elime. Kendi yaramı sindirir, kendi sızımı dindiririm. Büyük fırtına beklerken küçük bir esintiyle geçiştiririm. Kızgın güneş altında bir ağaç gölgesi bulurum belki. Gövdesine kazınmış ismimi tanırken sevinirim. İsmim koyulur yeniden, yeniden haneme doğabilirim. Bal mumundan bir tablete kazırım harflerin kaderini. İçimdekini artık tutmaz salarım. Derdimi açtığım ağacın benden daha dertli olduğunu görmezden gelir, tek dinleyeni kuşlar olan hikayemi anlatırken bir cümleyi evirir çeviririm. Çözülür dilimin bağı, yeniden şair kesilirim. Değil mi ki bir zamanlar tuti mucizeyi guiydim? Hangi zeytin ağacı istemiş dalından çarmış çatılmasını? Şimdi harflerden korkan biriyim. Karanlıktır gülüşlerim, deliyim ben, deliyim. Bu koptu ve ben nereden koptuğunu biliyorum. Keskin bir çığlıkla uyandım sabaha. Odanın içinde benden başka kimse yoktu. Ama ses benim sesim değildi. Kendi anlamının dışında kullanılan sözcüklerden vazgeçmem gerekti. Sönmüş ateşi yaşmağımın tülüyle tutuşturamadım. Irmaktan sepetle su taşıyamadım. Karaya oturmuş gemiyi kuşağımla yürütemedim. Taşlara da kırıldım. Göklere de incindim. İki satır karaladım ıslak kumun üstüne. Sonra kendi adımı saçlarımla kendim sildim. Niye mi? Arkasından öyle bir karanlık gelir ki bilsen bu aydınlığı sen de istemezsin. Herkesin öleceğini sanki bir sen bilirsin. Hakikatin dili iyilikmiş, özü sadelik. Hangisine inancımı yitirmeliyim şimdi? İyiliğe mi, sadeliğe mi? Tarihi anlata anlata, önceki tarihlere güvenimi yitirdim. Gözümle bir şey görmedim. Yine de bu dünya böyle bir yer işte. Böyle diyebilirim. Unuttuğumu fark bile etmeden unuttuklarımı hatırlayabilirim. Dalından kopan yaprak daha yere düşmeden kahrım da, lütfum da gözlerimin önünden geçer belki. Benim hayatımın film şeridinden neyi eksik ki? Ben ki her defasında altı dalgayı saysa da yedincide boğulan biriyim. Doğmayı becerdim de ölmeyi mi beceremeyeceğim? Sen önüne aç yeter ki. Su nasılsa yolunu bulur. Dün bugüne kavuşur, yarından hayır umulur. Bir mağarada uyurum belki, daha dün gibi olur. Yağmur toprağa, dua duaya karışır. Geriye bir gölge kalır.